أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تدليس وتسوية. Evet. Tedlisin başka bir çeşidi. Daha önce tedlise dair kısımlar olduğundan bahsettik. Tedlisül isnaddı birincisi, değil mi? İsnattaki tedlis vardı. Onda keyfiyetini hakimdeki bir hadisi örneğiyle vermişti. Şimdi tedlisü tesviye nedir o? Hâzâ nev'u mine tedlisi huve l-hakîkati nev'u. Huve fil-hakîkati. Huve fil-hakîkati nev'u min enva'i tedlisi l-isnâdi. Bu da gene aynı şekilde isnattaki tedlisin çeşitlerinden bir çeşittir diyor. Aslında yani öncekiyle aynı takriben. O da çünkü neredeydi? İsnatta yapılan tedlisti. Zaten bu da başka bir çeşitti. Şimdi örneğiyle daha anlaşılır olacaktır inşallah. Ta'rifuhu. Nedir tarifi? Huwa rivayetur ravi an şeyhihi thumma isqatur ravi da'ifi beyne thiqateyni laqiya ahaduhuma al-akhar. Şöyle bir tedlis var. Rivayet eden ravi, şeyhinden rivayet eden ravi. Şeyhinden bir hadis almış, hadis naklediyor. İskat ediyor, bir ravi düşürüyor. O da zayıf ravi, kimin arasında? İki sikanın arasında. O zaman hadis ne gibi? Düşün, hadis senedinde 3 kişi var. Zaten şeyhinden almış mesela. Şeyhinin naklettiği adam sika ama iki sikanın arasında bir tane zayıf var. Aslında hadis derece bakımından zayıf olacak. Ama bilerek zayıfı düşürüyor. Unutmuş gibi kesiklik koyuyor. İki tane sikadan naklediyor. İnsanlar zannetsin ki bu hadis sahihtir. Sadece sika olan raviler nakletmiştir. Ve suratı zelik. An yeruya ravi hadisen an şeyhi thiqatin. Yani sika olan bir şeyhten ravinin rivayet ettiğidir. Ve zâlike thiqatu yeruvihi an zayıf. Sika da zayıftan rivayet etmiş. An thiqatin. O zayıf da sika olan, güvenilir birinden rivayet etmiş. Ve yekûnu thiqatâni kad lakiye ahaduhuma l-âkhar. Burada ne olmuş olur? Zayıf çekilince iki sika birbiri ardına birbirine rivayet etmiş gibi algılanır. Fe ye'til mudallis allazî semi'al hadîse. Hadisi dinleyen de zanneder ki senetteki herkes sikadır yani. Feyusqitu da'if allazi fi senet. Senetteki zayıf düşürülmüş olur. Ve yec'alu isnad an şeyhi thiqa. An thiqati thani. Bi lafzil muhtemel muhtemeli feyusawi isnad kulluhu thiqatun. İhtimalle bir şekilde ne olmuş olur? Bu sefer hadisin hepsini sika olduğu gibi yere işaret etmiş olur. وهذا نوع من التدليس شر أنواع التدليس لأن ثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرر شديد. Büyük bir aldatmaca vardır diyor yani. Böylece neyine hükmen olur? Hadisin sıhhatine hükmen olur ki alakası yok hadisin sıhhatle. أشهر من كان يفعله هما. En meşhurlar kimler bu tedlis çeşidini yapanlar? Bakiyetü İbn-i Velid. Bu adam senette görürseniz hadisin senedinde anlayın ki bu adam şey yapmış. Kale Ebu Mushir'in ahadithu bakiyete leyset nakiyye. Burada veciz bir şey söylüyor. Bakiyenin hadisleri nakiyye değildir. Yani korunmamıştır yani. Fekun minha ala takiyye. Takiye yapmıştır o diyor hadislerinde. Hep takiye olmuştur. El Velid İbn-i Mushir. Ya bunlar ricaller. Bu da Velid İbni Muslim'le Bakiyet İbni Velid. İkisinin mesela meşhurmuş bu tarz tedlisleri. Misaluhu ma ravahu İbni Ebi Hatim fil ilal. Kale semiyetu Ebi ve zekre hadithel lezi ravahu İshak İbni Rahu ve ye. An Bakiyeti kal haddeteni Ebu Vahbin el-Esedi an Nafi'in an İbni Umar hadithe la tahmedu İslam'a mer'i hatta tu'rafu uqdetel râiyeh. قال أبي هذا الحديث له أمر قال لمن يفهمه روى الحديث عبيد الله بن عمرو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة ضعيف. Şimdi şöyle bir izah edelim, tercüme edelim. İbn Ebi Hatim rivayet etmiş İlletler kitabında. Diyor ki babamdan işittim ki o bir hadis zikretti. Ravisi kim? İshak ibn Rahevey. İshak kim? İshak Sika. Yani meşhur biridir zaten. İlminde, takvasında, daptında ona güvenilir. An Bakiyete, Bakiye'den. Ki bu adam kimdi? Bakiyete İbni Velid. Bu konuda tedlisleri meşhur olan bir adam. Haddeseni Ebu Vahbil Esedi an Nafi. Diyor ki Ebu Vahbil Esedi Nafi'den. Nafi kimdir? Abdullah İbni Ömer'in kölesidir. Meşhur tabiinin büyük imamlarından. An İbni Ömer, o da İbni Ömer'den nakletmiş hadisi ki Nafi'nin İbni Ömer'den yaptığı rivayetler nedir? Silsiletü Zehebiye'nin bir çeşitindendir. Altın zincirdendir. Yani övülmüş adamlar. La tahmedu İslamel mar'i. Kişinin İslam'ı övülmez. Hatta tarifu uktete ra'ihi. Görüşünün bağlandığı şeyi bilinceye kadar basiret üzere. Yani dinde derinleştikçe insanın İslam'ı da o oranda övülür, güzelleşir. Kale ebi, babam dedi ki diyor, hadel hadisi lehu emrun kalle men yefemu. Yani diyor ki bu hadis nedir? Anlayışın azaldığı hadistir diyor. Neden? Yani hangi anlayış azalmış? Tedlis burada çok örtülmüş. Raval hadel hadise Ubeydullah ibni Amr'in. Hadisi rivayet eden Ubeydullah ibni Amr. Hadisin senedinde var ona. Bu adam sika bir adam. An İshak ibni Ebi Farva. Bu adam da zayıf. Rical ilminde. O da Nafi'den yapıyor. O da sika. An İbni Ömer. Zaten malum sahabe sika. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ubeydullah ibni Amr'in sika. Künyetuhu Ebu Vahbin ve huve Esedi. Bak Ubeydullah ibni Amr kimmiş? Hadiste zikredilen Ebu Vahbil Esedi. Anlaşıldı mı? Burada tabii şeyi de çok iyi bilmek lazım rical ilminde. Bazı ravilerin 3-4 tane ismi var aynı adam. Bak burada anlatıyor. Ubeydullah ibn Amr kimmiş? Ebu Vahbel Esedi. O da kimden nakletmiş? Bakın metne ki anlayabilirsiniz benim anlattıklarımı. Ubeydullah ibn Amr'in Ebu Vahbel Esedi. O kim? Sika. Tamam mı? O da Nafi'den rivayet etmiş. Çünkü Bakiye denilen bu şahıs Bakiyete ibn Velid ne yapıyordu? Hep iskat yapıyordu, tedlis yapıyordu. Burada da yapmış. Yani Ebu Vahbel Esedi zaten sika bir adam. Nafi de sika. Ama arada kim var? İshak İbni Ebi Farva var. O da zayıf. Dolayısıyla onu düşürmüş. فَكَنَاهُ بَقِيَّةُ وَنَسَبَهُ اِلَى بَنِي أَسَدْ كَيْ لَا يُفْتَنَ لَهُ. Diyor ki Bakiye burada diyor bu Ubeydullah İbni Amr'ı isimlendirmek için diyor hani farklı bir senetmiş gibi göstermeye çalışıyor. Mesela aslında bu senet meşhur mesela örneğin. Kimden meşhur? Ubeydullah İbni Amr'in İshak İbni Ebi Farva. O da Nafi'den, o da İbni Ömer'den. Hani hadis bu şekliyle meşhur. Tamam mı? Ebu Farva'nın zaten İbni Ebi Farva'nın zayıf olduğu malum. Şimdi dese ki Ubeydullah İbni Amr'in insanlar zannedecek ki bak bu senet aynı senet demek ki burada zayıfı düşürmüş deyip uyanacak millet. Ne yapıyor? Birinci ravinin künyesini değiştiriyor. Anlaşıldı mı bura? Ubeydullah İbni Amr'in sanki bu başka bir yolmuş gibi. Halbuki aynı yol. Aynı zayıf yol. Muhaddisler biliyorlar bu yolun zayıf olduğunu. Tedlis yapmak için ne yapıyor? Ubeydullah İbni Amr yerine ne yapıyor? Bağlı olduğu beldeye Beni Esed kabilesine, oğullarına nispet ediyor. Ta ki millet bunu anlamasın diye. Hatta اِذَا تَرَكَ İshak ibn Ebi Farva لَا يُهْتَدَ لَهُ. Ta ki o ortaya çıkıp da bu senette hadis hüccet edilmez şey olmasın diye, anlaşılmasın diye yapmış. Şerhul Elfiyeti lil-Iraqi, Irak Elfiyeti'nin şerhinde bunu nakletmiş. Tedrib'te de gene naklolunmuş. Evet. Tedlis-i şuyuh. Tedlis-i şuyuh, tarif-i... Bu da başka bir çeşidi yani. Şeyhlerin tedlisi. Huve en yerviyel ravi an şeyhin hadisen semi'ahu minhu. Dur. Huve en yerviyel ravi, ravinin rivayet ettiğidir an şeyhin bir şeyhten hadisen semi'ahu minhu. Yani ben hadis nakleden bir şeyhim, siz de talebelerimsiniz. Benden bir hadis işittiniz. Evet. Fe yusemmiyehu ev yekniyehu ev yansibahu ev yasibahu bima la yu'rafu bihi key la yu'raf. Heh. Ama ne yapıyorsunuz? Siz hadisi naklederken mesela ben zayıf bir adamım örneğin. Benim olduğum anlaşılmasın diye ismimi farklı bir isimle naklediyorsunuz. Evet. Şerhu tarif. Ey en yerviy. Ey en yerviy. Az öncekine çok benziyor. Ama farkı ne? Burada şeyh'te tedlis yapılıyor. Öncekinde nerede yapılıyordu? İsnadın içerisinde zayıfın iki sika arasında düşürülmesiyle. Ama temel olarak aynı şey. İkisi de ne? Hile. Şerhu tarif. Ey en yerviye râvi mudellesu an şeyhin hadithen semi'ahu minhu. Yani la yujad iskadu ve la hazfu fit tedlisi şuyuh. Lakin yujadu... Hasıf yok yani. Bunu anlatıyor. Yani senetten düşürülen, iskat olunan, silinen bir adam yok. Bir o tarz bir kandırmacı yok. Kandırmaca nerede? Hadisin alındığı şeyhin isminin değiştirilmesinde. Lakin yücedü temaviyyatu ve tevdiyyatu li ismi şeyh av kunyeti av nisbeti av sıfeti. Eyvallah. Ve tevzihu zelik en yekune ismi şeyh Mahmud ibni Ahmet Tahan. Yani bu kitabın yazarı kendi adını örnek vermiş. Ve kunyetu Ebu Hafs. Yani künyesi Ebu Hafs ve nisbetuhu Tahan. O bölgeye nispet edilen biri. Ve min sıfatihi ennel lahyetel beyda. Beyazlarım sakal diye de reklam yapıyor. Evet. Fe yetil mudellesu fe yegul haddeteni İbnu Ahmet av Ebu Suheyl av Mahmud el Halabi av du lahyetel beyda. Bu şekilde teddis yapıyor. Ya diyor İbni Ahmet. Ahmet'in oğlu diyor ki bak normalde Mahmud İbni Ahmet Tahan adamın adı. Ya da diyor ki Ebu Suheyl. Demek ki Suheyl diye oğlu var adamın. Ya da diyor ki Mahmud el Halabi. Artık bu da diğer bir künyesi meşhur olmayan Zullihyetil Beyla ya da beyaz sakallı adamın biri bana haber verdi ki şeklinde. Fe hadil umuru tentabiku ala şeyh ve zelke li ennehu bi nisbetil ismi huve İbn-i Ahmet hakika ve bi nisbetil li kunyeti fe huve Ebu Suheyl li enne sehilen İbn-un li enne Suheylen İbn-un min ebnaihi çocuklarından biri Suheyl. وبالنسبة لنسبه فهو حلبي لأنه من مدينة الحلب. حلب شهرinden مش bu adam zaten. وبالنسبة لصفته فهو ذو لحية البيضاء حقيقة. أيوه. ولكن الشيخ لا يعرف بين الناس بهذه الأسماء. Ama şeyh mesela bu ismiyle tanınmıyor insanlar arasında. فتسميته بها نوع من الإخفاء والتدليس لاسم الشيخ وهذا هو الذي يريده المدلس. أيوه. يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف وذلك لوجود العيب فيه كضعف أو صغر السن أو غير ذلك. أيوة. مثله قول أبي بكر بن ابن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبو بكر ابن أبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني إمام أحمد طلبه بو سنن صاحبه أبو داود. Yani burada getirdiği Kabul Ebu Bekir İbni Ahademiz'in Kur'an Abdullah İbni Ebi Abdillah. Yani bu isim Abdullah İbni Ebi Abdillah diye naklonan isim aslında Ebu Davud. Sünen sahibi Ebu Davud. Yani niye yapılır bazen? Bazen hadisin derecesini düşürmek istiyordur. Bazen yüceltmek istiyordur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dese ki Ebu Davud rivayet etti. İtibar edilen bir adam öyle değil mi? Ebu Davud boş bir hadis rivayet etmez. Yani böyle bir zan oluşabilir diye ne yapıyor? Ebu Davud'un adını değiştiriyor mesela. Hadisin sıhhatini. Çünkü sıka bir ravi, sıka bir şeyh bu hadisi nakleden. Evet. Hukmu tedlis. Nedir tedlisin hukmu? Amme tedlisul isnat fe mekruhun cidden. Mekruhun cidden yani ta harama kadar gider yani. Zemmehu ekserul ulema. Alimlerin çoğu bu konuyu kötülediler. وكان شعبة من أشدهم ذما له. فقال فيه أقوالا منها. Çok sözler var da diyor en şiddetlisi ettedlisu ahul kezbi. Dediler ki tedlis yalanın kardeşidir. وأما التدليس التسوية فهو أشد كراهة منه. Ondan daha eşit, daha şiddet bir kerahiyet vardır diyor. حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله. إنه قادح. قادح ne? Yarmak yok etmek. İnnehu kadihun bozandır, yıkandır. Fî men teammede fiyalehu. Fiilin kastını, dayandığı şeyi fî men teammede fiyalehu. Fiilin de dayandığı şeyi yok edendir. Ve emme tedlis. Bir şey kastetmiş ama çok veciz bir cümle. Ve emme tedlis şuyuh. Şeyhlerin tedlisine gelince. Kerahatuhu ahaffe min tedlisil isnat. İsnat tedlisinden daha kerihtir, daha hafiftir kerahiyeti. لأن المدلس لم يسقط أحدا. Çünkü kimse düşmüyor senetten iskat olmuyor. وإنما الكراهة بسبب تضيع المروي عنه. وتوعير الطريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه. Evet. Diyor ki buradaki kerahiyetin sebebi nedir? Rivayet olunanın kaybolması ve işiten kişiye farklı bir yolla kandırmak. Ve halinin kerahiyetinin değişmesi de neydir? Taşınan aldatmacanın, yani yapılan aldatmacanın şekline göre de kerahiyetin boyutu, şekli ona göre de değişir diyor Halim. El-agradul hamiletu ala't-tedlis. Tedlise götüren sebepler nelerdir yani? El-agradul hamiletu ala't-tedlis şuyuhu arba'a. Ve hiye da'fu şeyh ev kavnuhu gayre thika. Yani birincisi şeyhin zayıf olması, yani rivayet eden şahsın sika olmayan, adalet sahibi olmayan biri olmasındandır. Te'ekhara vefati şeyh. Şeyhin vefatının gecikmesi, yani adam yaşlanmış, 80-90 yaşına gelmiş mesela. Bi hayse şareket talibe fi sima' minhu cemaatun ca'u ba'de hâze talib. Yani işten çok talebesi var, bir cemaat var önünde ve bu adam bu talepten sonra yaşlılığı sebebiyle ne yapıyor? Yani çok ders vermesi sebebiyle karıştırabiliyor yani. Bazen yaşlılığı sebep olabiliyor bu unutkanlığın. Sığar-ı sinni şeyh bi hayse yekune asgar min ar-ravi anhu. Ya da diyor şeyhin yaşının küçüklüğüyle olabilir. Ta ki raviden yaşı daha küçüktür diyor ama. Kesretu rivayeti an şeyh fela yuhibbul iktara min zikri ismi şeyhi ala sureti vahide. He, o kadar çok zikretmiş ki mesela o an zikretmek istemiyor. Orada başka bir adam da ondan duymuş. Yani niye o kadar çok zikretmiş ki senedi yani. Arada herkes biliyor falan var mesela. O yüzden bazen tedlis olabilir. Yani vakaya göre bu değişebilir yani. El agradul hamiletu ala tedlisil isnadi khamsatun ve hiye. Ya şimdi burada 4 saymış, 5 saymış sebeplerse ya, bunlar çok vakaya göre değişebilecek sebepler. Genel sebepler olarak zikretmiş bunları. Tevhimul uluvil isnadi ey en yuhamen nase ennel isnad huve alim. Ha, insanlar isnadını yüce göstermek, bu konuda vesveselendirmek için yapmış olabilir. Fevatu şey'un minel hadithi an şeyhi semi'ahu minel kethir. Minhu kethir. Evet. Yani diyor hadisi, hadisten bir şeyin, şeyhinden hadisi işitirken bir şeyin kaybolmasıyla daha çok şeyin. Fevatu şey'un minel hadisi an şeyhin semi'ahu minhu kethir. Ne diyor? Anlayan var mı? Fevatu şey'in. Fevat yok olması. Şey'in minel hadisi, hadisten bir şeyin yok olması an şeyhin, şeyhten semi'a minhul kethira. Devam et, diğer madde yok. El agradu thalatatul ula mezkuratu fi tedlisi şuyuh. Tedlisi şuyuhta zikredilen 3 madde de aynı şekilde burada da geçerlidir diyor. Esbabu zemmil mudellez. İlk 3 madde tabi. Esbabu zemmil mudellez. Mudellesin kınanmasının sebepleri vardır diyor. 3 tanedir. Onlar da İhamu sima'u mimmen lem yesma'u. İhamuhu sima'a mimmen lem yesma'u minhu. Yani kendisinden işitmediği birini işitmiş gibi ima etmeye çalışıyor mesela. Yani hani çünkü o adam faziletli bir adam mesela. Uduluhu an keşfi ile ihtimal. Adaletine dair ihtimalin açığa çıkacak olması. Ne? Adam mesela zayıf, zayıflığı ortaya çıkacak mesela. İlmuhu biyennehu lev zekere lezi dellese anhu lem yekune mağdiyen. He, ya da o tedlis yaptığı adam zikredilse insanlar ondan razı olmayacağı bir adam. Onu falan, yani hep aynı sebepler aslında dönüp dönüp duruyor da. Yani hadisin genel öz olarak hadisin sıhhatini arttırmaya çalışması yani. Hukmur rivayetul mudallis. Yani ne olacak diyeceksin yani. Adam bir hadisin rivayetini zincir. Bugün yok mu insanlar ilimle insanlar yüce olmaya çalışıyorlar? O gün de fasık adamlar vardır. Ne yapıyorlardır? Hadisin sıhhatini güçlendirip ya bak biz bu kadar sahih hadise sahibiz demeye çalışıyorlardır. Evet. İhtelefel ulema fi kabul rivayetul mudallis alel akval eşharuha kavlen. Alimler diyor ihtilaf ettiler diyor. Müdelles hadisin kabulünde. Çok görüş var ama iki tane meşhur görüş var. O ikisi de şunlar. Reddü rivayetil müdellesi mutlakan. Mutlak olarak her türlü müdelles rivayetin reddedilmesi. Ve in beyyene sima'a li'enne tedlise nefsehu cerhun. Ve hâzâ kavlu gayre mu'temid. Mesela böyle diyorsa mesela. Hadiste işten diyorsa bu söz dayanılan bir söz değildir. Orada kendisi ne yapıyor? Cerh yapıyor. Yani hadise dair tenkiti getiriyor. Böyle olursa diyor, hani müdelles mutlak manada reddedilir. İkinci görüş ise tafsilatın olduğudur. Doğru olan görüş de budur diyor. إن صرح بالسماع قبلت روايته أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه. Adam derse ki ben işittim, o zaman kabul edilir rivayet diyor. وإن لم يصرح بسماع لم تقبل روايته أي إن قال عن ونهوى لم يقبل حديثه. Ama işittiğini değil de işte falandan şeklinde böyle hani işitmediği anlaşılacak bir ifade kullanılırsa o zaman da merduttur diyor. Bime yu'rafu tedlis. Neyle bilinir tedlis? Herkes anlar mı tedlis? Yu'rafu tedlisu bi ahadi emreyni huma. Heh. Diyor ki iki işle bilinir. İhbarul mudallis nefsi. Tedlis yapanın kendisi bunu beyan edebilir. İzâ su'ile ennehu dellesne. Kemâ ceral ibni Uyeyne. İbn-i Uyeyne hakkında icra olduğu gibi, ortaya çıktığı gibi sorulduğunda tedlis beyan ediliyor kişi tarafından. Niye yaptığını beyan etmiş hadis-i naklederken. Nassu imamin min eymeti hâzâ şe'nin binaen alâ ma'rifetihi zâlike minel behzi ve tedabba. Bir de ikinci yolu var ki bu fende derinleşmiş imamlar var. Onlar biliyorlar böyle derin araştırmayla falan. Tabi herkes bu dereceye ulaşamaz yani. Kolay değildir. Ravileri çok iyi tanımak lazım. Künyelerini çok iyi tanımak lazım. Ne zaman yaşamışlar, ne zaman ölmüşler. Kim kimin döneminde yaşamış, kim kimden sonra kim kime şeyhlik yapmış, kim kime talebelik yapmış. Yani artık Şeyhülislam olmak lazım ki çözesin yani. Bu hadiste tedlis var, burada var. Eşharul musannefati fit tedlisi vel müdellisin. He, müdellis, tedlis yapanlar ve tedlis olan hadisler hakkındaki meşhur tasnifler. Hunaka musannifatun fit tedlisi vel müdellisine kathiretun. Çoktur. Eşharuha. Thalathatu musannifatun lil hatib el bagdadi. Hatib el bagdadi'nin 3 tane tasnifi vardır bu konuda. Vahidun fi esma'i el müdellisine ve ismuhu. Ettebeyyunu li esma el müdellisin. Tedlis yapanların isimlerinin beyanı diye Hatib el bagdadi'nin kitabı var. Hatib'in her dalda kitabı var. Hadis usulü ise Hatib el bagdadi. Tabi Hatib el-Bagdadi büyük bir yani. Hem tarihçi hem zaten tarihçi olması sebebi, hadisçi olması sebebiyle tarihçi. Hatib el-Bagdadi bu her bölümde söylüyor ya Eşhurul Musannefat. Bu kitapta çıkarmışlar. Önceki baskısında Eşhurul Musannefat 1 Hatib el-Hatib el-Bagdadi. Her bölümde diyordu yani. Şu kitap var, bu kitapta çıkarmışlar ikinci baskıda. Birinci baskısında hepsi vardı. Her babda ilk bakıyorsun Hatib el-Bagdadi. Hatib el-Bagdadi. Şunu yazdı, bunu yazdı. Gerçekten Allah rahmet etsin, hadis ilmine büyük hizmeti var. Allah subhanahu wa ta'ala Firdevs cennetinde bir araya getirsin bizi. وَالْآخَرَانِ اَفْرَدَ كُلَّنْ مِنْهُمَا لِبَيَانِ نَوْعٍ مِنْ اَلْوَاعِ تَدْلِيسِ. Diğer Burhanettin İbn-i Halebi diye biri varmış. O da müdellislerin isimlerini toplamış. Diyor bu risaleyle beraber basılmış. Aynı matbaada basmışlar. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر وقد طبعت أيضا. Bu da basılmış, baskısı varmış Hafız İbn Hacer. O şeyin yok ama baskısı. Hatib el-Bagdadi. Çok eski kitaplar. Bundan çoğunun baskısı maskısı yok. Böyle kütüphaneler var, meşhur kütüphaneler. Dünyanın büyük kütüphaneleri böyle şey kağıtlarda. İskenderiye'de dünyanın büyük kütüphanesi var. Ben gitmiştim oraya. Tefsirler falan var 300 yıllık böyle. Kağıtlar, mağatlar, yazı mazı okumaya bin şahit lazım yani. Hem bir şimdi program geliştiriyorlar, onları böyle tarattırıyorlar. Onları böyle normal yazı haline dönüştürüyor. Herkes anlayamaz böyle. Çok karışık yazılar falan. Eski kitabeler, bunların çoğu yok bile piyasada matbu halde. Ama Hafız İbni Hacer'in kitabını basmışlar. Evet, burada kalalım inşallah, devam ederiz sonra. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.